भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Should be open on the right page, isn't it? Srimad Bhagavad Gita Yatha Rup Anuvad or Tatparya Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Dwara Adhyay 3 Slok 30 Ye Tve Tadabhya Suryanto Nanu Tishtanti Me Matam Sarvajnana Vimurhangsthan Vidhi Nashtana Chetasaha Anuvad Kintu Jo Irshyavash In Upadeshon Ki Upeksha Karte Hai Aur Inka Palan Nahi Karte Unhe Samast Gyan Se Rahit Dig Bhramit Tata सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ये थ्वैतद्रव्य सूर्यंतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढां स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। इस प्रकार भी भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र भगवद गीता में कहते हैं, नमाम दुष्कृषिणो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रकृत ज्ञान आसुरं भावनाश्रिताः। कि चार प्रकार के व्यक्ति दुष्ट आत्मा मेरे श्री चरण पर आत्मसमर्पण नहीं करते, दुष्कृति बोलते। दुष्कृति मतलब बहुत कुछ कहते हैं परंतु उनका सभी प्रयासं, जैसे श्रील प्रभुपाद इस अनुवाद में लिखते हैं, ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित होते। तो ऐसे चार प्रकार के व्यक्ति है, मूढ़ा नराधम माया अपहृत ज्ञान और आसुरं भावनाश्रिता। तो पहला श्रेणी है मूढ़ा, तो पूरा मूर्ख होते, दिन रात काम करते हैं, किस लिए तो नहीं सोचते, तो पशु जैसे है, मानव रूपी पशु। और नराधम मानव समाज में सबसे नीच, इसका मतलब नहीं है कि वे दलित है, इसका मतलब चेतना के अनुसार उनकी ऐसे व्यक्ति की चेतना नीच है, कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं अध्यात्म का अन्वेषण में। किंतत ब्रह्म किम अध्यात्म, इस प्रकार का प्रश्न कभी भी ऐसे व्यक्ति का मन में नहीं आता। और माया अपहृत ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान से ज्ञान की परम गति या लक्ष्य तो नहीं मिलते, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो ज्ञान से कुछ वास्तव उपकार नहीं मिलते। जैसे सर्व ज्ञान अभिमूढ़ता, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति है जो कुछ जानते हैं तो PhD, MSc ऐसे हो सकते हैं लेकिन उनका ज्ञान से कुछ वास्तव उपकार नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञान का वास्तव गति इसके बारे में विभ्रमित दिग्भ्रमित रहते हैं। और आसुरंग भाव आश्रित ईर्ष्या परायण, जिस जैसे इस अनुवाद में श्रील प्रभुपाद इस शब्द ईर्ष्या ईर्ष्या शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लोग बड़ा पंडित होते हुए भी वेद ज्ञानी होते हुए भी तो वेद का वास्तव अर्थ नहीं समझते। क्यों? वेदाइश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, समस्त वैदिक साहित्य में मैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वेद्य हूं, अर्थात वेद का मतलब विद्या, और वो विद्या का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को समझना। परंतु बहुत है पंडित जो पंडित है, वेद अध्ययन करते हैं, पूर्व काल में ऋग्वेदी थे, यजुर्वेदी थे, सामवेद और द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी आज तक है लोग, लेकिन खाली नाम है, द्विवेदी त्रिवेदी ऐसा नाम है लेकिन पूरा अवेदी है, कुछ भी वेद नहीं पड़ा। तो ऐसे लोग थे, परंतु इतने सा वेद अध्ययन करके भी वो वेद शास्त्र का उद्देश्य क्या है इसके बारे में पूरा विभ्रमित रहते थे। तो इस प्रकार वेद अध्ययन करने से कुछ वास्तव उपकार नहीं मिले, विद्या से हम क्या मिलते, लोग क्यों कॉलेज स्कूल जाते हो पढ़ाई करने के लिए, जिससे फायदा होगा। तुम कौन है? मैं छात्र हूं। तो कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? मैं राजू में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते। किस लिए पढ़ाई करते? डिग्री, डिग्री प्राप्त करने के लिए। डिग्री से क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगा? नौकरी से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा? वो पैसे से क्या मिलेगा? पैसे से रोटी कपड़ा मकान जीन्स टी शर्ट टीवी बजाज ये सब मिलते, उससे क्या मिलते? उससे सुख मिलते। विद्या किस लिए, किस लिए हम सब कुछ जो हम करते है किस लिए हम करते है? सुख प्राप्ति। तो विद्या से नौकरी, नौकरी से पैसा, पैसा से बहुत सारे चीज मिलते, और ये वो सब चीजों संग्रह करने से सुख मिलते, लेकिन सुख नहीं मिलते। हे मेरा पास बहुत अच्छा कपड़ा, बड़ा मकान, बंगलो है, फर्स्ट क्लास खाना लेता हूं, लेकिन सुख कहाँ है? आप कहाँ जा रहे हैं? सुख, सुख ढूंढने के लिए यहाँ पर सुख नहीं मिलते। ऐसी बात सुनने से सुख का प्रयास पूरा बिगड़ जाएगा, ऐसी बात सुनने से डेंजरस है, ऐसी बात सुनने से आपका पूरा सांसारिक जीवन तो बिगड़ जाएगा। मेरी बीवी मुझको बुलाती है, ऐसी बात मत सुनो कि तुम सन्यासी बन जाए, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरा सुख क्या कैसे? तो विद्या और केवल विद्या नहीं, सब कुछ जो हम करते हैं किस लिए हम करते हैं? हमारा चरम लक्ष्य है सुख प्राप्ति। परंतु वेद शास्त्र का सर्वोच्च प्रदान श्रीमद् भागवत में ये प्रमाण प्रतिपादित है, न विदु स्वार्थ कथे ही विष्णु, वास्तव स्वार्थ होते विष्णु में, विष्णु सेवा में। इसलिए वैदिक शास्त्र का वास्तव विद्या है, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान दन। तो लोग नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? पूरा वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है भगवान, हमको भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करना, लेकिन लोग तो पूरा शास्त्र पढ़ते हैं नहीं समझते, क्यों? क्योंकि सर्व ज्ञान विमूढ़ था, जैसे पूरा रामायण पाठ करने के पश्चात ऐसे ही पूछ ले तो पूरा रामायण पढ़ चुके हैं मुझे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, सीता किसके बाप है? सीता किसके बाप है, क्या उत्तर है? तो कौन इस प्रकार प्रश्न पूछेगा? तो पूरा बड़ा मूर्ख इस प्रकार प्रश्न पूछेगा, क्यों? सीता किसी के बाप नहीं है, सीता लाभ कुश की माता है, किसी के बाप नहीं है। तो अगर कोई ऐसे ही पूछे सीता किसके बाप है, तो क्या किस प्रकार उत्तर देगा ऐसे लोगों का प्रश्न? कैसे समझाना लोग अगर उस प्रकार प्रश्न पूछते, तो लोग अगर इतना बड़ा मूर्ख हो तो कैसे समझाना? तो इस प्रकार लोग तो शास्त्र पढ़ते और कहते भगवान निराकार है, कोई भगवान नहीं है। ऐसे ही वे पंडित है जो शास्त्र पढ़ते और भगवान में पूरा विश्वास तो कुछ भी नहीं, और है कुछ लोग जो कहते हैं कि भगवद गीता का वक्ता है शिव, एक भ्रमित कुमारी संप्रदाय है ऐसा कहते। ऐसे लोग के साथ कैसे चर्चा करेंगे? सीता किसके बाप है? ऐसे क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? सर्व ज्ञान विमूढ़ था, तो पूरा शास्त्र पढ़ लिया है और उस प्रकार का प्रश्न कहते हैं, या उस प्रकार भ्रमित सिद्धांत निष्कर्ष कहते हैं कि भगवान निराकार है, सब भगवान है, हम सब भगवान है, तो पूरा मूर्खता है, लेकिन यही मूर्खता सबसे जनप्रिय तथा कथित शास्त्र सिद्धांत। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं है, तो कई भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान अव्यक्त है। और कभी कभी व्यक्त होते भगवान भगवत गीता कहने के लिए फिर अव्यक्त के साथ वापस लीन हो जाते है। लेकिन यही भूल धारणा का पूरा निराश है भगवत गीता में है। भगवान स्पष्ट कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव में जानन्तो माम अव्ययम अनुतमम। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचते है कि मैं जो कृष्ण हूं, मैं व्यक्ति हूं, कि मेरी व्यक्तित्व अव्यक्त से आया है और परम सत्य अव्यक्त है, तो वो व्यक्ति अबुद्ध बुद्धि नहीं है, वो लोग बुद्धि नहीं है, नष्ट बुद्धि है, क्योंकि वो नहीं जानते कि मेरा परम भाव जो मैं अनुत्तम उत्तम से उत्तम हूं और अव्यय अव्यय का मतलब व्यय नहीं होते। भगवान का भगवान तो साधारण व्यक्ति नहीं है, तो हम जैसे हमारा जात से ही ध्रुव मृत्यु, भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान का जन्म साधारण नहीं है, भगवान का मृत्यु नहीं होते। वो भगवान लीला करते, भगवान सदैव त्रिगुणों के अतीत रहते, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर में प्रकट होते हुए भी वे सदैव इस भौतिक प्रकृति के अतीत है। तो ये भगवत तत्व रहस्य समझना चाहिए, तो लोग नहीं समझते एक्चुअली कि भगवान परम पुरुष है। ये इस ऐसे समझना उस सर्व शास्त्र का स्वाभाविक सिद्धांत है, और कि परम सत्य अव्यक्त है या परम सत्य का कोई रूप नहीं है, तो इसको समझना कठिन है। तो अव्यक्त तो कैसे है, और अव्यक्त और जिसमें कुछ नहीं है उससे सब कुछ आता है, इसको समझना तो कठिन है। और स्पष्ट स्वाभाविक सिद्धांत है कि परम सत्य भगवान परम पुरुष है। तो ऐसा हो कि भगवान परम पुरुष है, यही स्वाभाविक स्पष्ट सिद्धांत है, तो सबसे जनप्रिय गलत धारणा है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निराकार, और भगवान कभी कभी आते हैं और कृष्ण कभी कभी कृष्ण के रूप में, कभी कभी शिव के रूप में, कभी कभी साईं बाबा के रूप में, और सब अव्यक्त की विकार है। तो यही समझना इतना जनप्रिय होता है क्यों? ईर्ष्या, क्योंकि लोग की द्वेष है भगवान के प्रति, इसलिए यही लोग इस भौतिक जगत में आते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम्, पूरा ब्रह्मा भ्रमित होते। क्यों इस भ्रम होते? क्यों लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट होते, केवल आध्यात्मिक चर्चा में नहीं है, तो साधारण सांसारिक विषय में भी लोग बुद्धिमान लोग उनका आचरण से हम देख सकते हैं कि बहुत कहते हुए बुद्धिमान लोग बुद्धिहीन है। और एक उदाहरण है कि बहुत बड़े पंडित है, प्रोफेसर है, लेकिन स्मोकिंग करते, तो कैसी बुद्धि है? और पैकेट में लिखे कि स्मोकिंग किल्स यू, Give me another one. So ye kya hai murkta? Kyon smoking karte? Usse kya fayda hota? No, I like it. So I say, hey, log kitne bade murk hote. So Srila Prabhupada ka adesh anusar, ke anusar, I say 20 saal ke pahle, hamare ek vishesh party tha, hamare bhakton America mein to sab vishwalay jaake, Srimad Bhagwat said to sab professor ko, dekhaya aur I say, Srimad Bhagwat said, sab vishwavidyalay mein, vitaran ki, तो इस प्रोग्राम करने के पहले वो भक्तों जो ये सब प्रोफेसर के पास श्रीमद् भागवत देंगे तो उनको जो इस सेवा दिया है तो बहुत उत्साहित है। उन्होंने सोचा कि वो बहुत अच्छा होगा, ये सब ज्ञानी लोग और उनके बीच में हम प्रचार करेंगे, ये बड़े पंडित है, बड़ा संस्कृत सुशील होंगे। लेकिन वो सब प्रोफेसर के पास जाकर देखा कि ज्यादा से ज्यादा सब मद्या ड्रंकर्ड है। तो एक बार वो एक डिमक उसका फेमस है, ये साउथ एशियन स्टडी मतलब हिंदू स्टडीज में बहुत फेमस प्रोफेसर था अमेरिका में। तो एक बार हमारे भक्त उसके एक भक्त तो श्रीमद् भागवत दिखाने के लिए उसके ऑफिस गया था 10 बजे सुबह का समय, और देखा वो डेस्क के ऊपर सोते पूरा शराब पीने से पूरा फ्लैट आउट है प्रोफेसर। और ऑफिस में है और बड़ा बड़ा हिंदुइज्म का एक्सपर्ट था, लेकिन शराब पीने से पूरा अचेतन था। तो ज्ञान लेने से, वास्तव ज्ञान लेने से तो पहला लक्षण होना चाहिए चरित्र शुद्धि। इससे समझना चाहिए कि वो आज का वो जो शिक्षा का नाम में चलते वो किस प्रकार शिक्षा है। तो ये आजकल के छात्रों सब शराब पीने वाले है, व्यभिचारी है, और क्या पाप है जो वे नहीं करते। पूरा जितने भी चरित्र भ्रष्ट होते हैं इतने सब प्रेस्टीज होते है। मैं मांस बीफ भी खाता हूँ, फॉरेन विस्की पीता हूँ, मैं नीच वो दारू पीने वाला ऐसा नीच व्यक्ति नहीं हूं, मैं फॉरेन विस्की पीता हूं, किमची चीज किमची शराब पीता। तो ऐसे समझना चाहिए कि जो आजकल हायर एजुकेशन का नाम में चलते वो एकदम नीच एजुकेशन है, रावण जैसे राक्षस बनाने के लिए। और प्रोफेसर क्या है, सब रावण के अनुयायी। और क्या, और इसलिए गाबरास जो था वो धार्मिक अनुष्ठान जो था, आजकल क्या है वो अबॉर्शन हॉस्पिटल का बिजनेस का बढ़ाने का अनुष्ठान। इस गाबरास के बाद ये सब गायनोकोलॉजिस्ट बहुत बिजी रहते। और ये कौन जाते है, ज्यादा स्टूडेंट जाते है, और पढ़ाई करने से ये क्या मिलते। विद्या दाति विनयम, तो चरित्र विद्या या शिक्षा का वास्तव अर्थ है चरित्र बनाना। लेकिन आजकल जितने और स्कूल जितने बड़ा हो और जितने ज्यादा फीस हो तो जितने चरित्र भ्रष्ट होते हैं छात्रों। गवर्नमेंट स्कूल में और लड़के लड़कियों जो जाते हैं तो इतना भ्रष्ट नहीं होते, और बड़े बड़े स्कूल जाने वाले जो Parents say, har maine to 20,000 rupiya pocket money milte. So I say, chatron to sabse charitra brashte. So sarva gyan vimurhamsta. So agar log to itna bara vidvan hote, higher education. लेकिन अध्यात्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और कुछ भी रुचि नहीं है और इतना सा दम्भ होता है कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे लिए ये सब भगवद गीता ये क्या है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं PhD हूं, ये है भगवद गीता, ये सब मूर्ख लोग के लिए, ऐसा आधुनिक शिक्षा का ऐसा फल होता है, लोग सोच ये आध्यात्मिक कथा ये सब मूर्ख लोगों के लिए, और हम साइंटिस्ट हैं, हम साइंटिस्ट साइंस में विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये सब भगवद गीता का जरूरत नहीं है। देखिए इन मृत्यु का समय में आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स इत्यादि से आप कैसे आपको और क्या फायदा होगा उससे, क्या सहायता करेगा, तो भगवान सत्य है इसको समझना चाहिए, ये केवल मूर्ख लोगों की बात नहीं है, निरंतर है। शायद आपको विश्वास नहीं है कि एक देव है जिसका मुख तो हाथी का जैसे है, दूसरा देव है जो गांव की लड़कियों के साथ नाचते है, और शायद आपको उसी बात में विश्वास नहीं है, लेकिन कम से कम यही बात समझ लो कि नियंत्रण है, हम सब नियंत्रित है, हम स्वाधीन नहीं है, कम से कम इसी बात में विश्वास होना चाहिए, हम स्वाधीन स्वतंत्र नहीं है, कोई नहीं चाहते है कि हम मर जाएंगे, लेकिन जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, आप जितने भी प्रगति करेंगे साइंस की तो फिर भी सब मर जाएंगे, क्यों, इतने सब रिसर्च इंस्टीट्यूट होते नहीं दुनिया में, कैंसर रिसर्च, एड्स रिसर्च, मलेरिया रिसर्च नहीं होते, क्योंकि सब गरीब देश में मलेरिया होते है, और उससे ज्यादा ये गरीब लोगों से ज्यादा पैसा नहीं मिलते, इसलिए कैंसर रिसर्च ज्यादा होती है, क्योंकि रिच लोग कैंसर लेते हैं और उनसे ज्यादा पैसा निकाल सकते, तो मलेरिया रिसर्च नहीं होते, तो एड्स कैंसर ये सब रिसर्च, अल्जाइमर्स डिजीज ये सब रिसर्च चलते, तो क्यों डेथ रिसर्च नहीं होते, कैसे डेथ बंद करेंगे, कैसे मृत्यु बंद करेंगे, क्यों वो रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं होते, तो अपरोक्ष रूप से और साइंसिस्ट भी स्वीकार करते हैं कि हम डेथ को बंद नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसे प्रचार करते जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख के कारण है, मृत्यु दुख का कारण है, और ये सब मूर्ख लोग कहते हैं वो नेचुरल है, लेकिन हमारा प्रचार है कि वो नेचुरल नहीं है, अगर नेचुरल है तो तुम इतने सब प्रयास करते हैं जिससे मृत्यु नहीं होगा, योग करते प्राणायाम करते इससे जीवन आयु लंबी हो जाएगी, तो जितने भी लंबे हो तो कुछ योगियां है तो कुंभ मेला में देखते तो हिमालय की गुफाओं से आते हैं और जटा इतना लंबा है कि हम अनुमान कर सकते इनका ऑलरेडी 300 400 500 वर्ष हो गया है, लेकिन ऐसे योगियों उनका भी मृत्यु होगा, तो जितने भी लंबा होगा श्वास श्वास नियंत्रण करने से हम जीवन को बहुत लंबा कर बना सकते, लेकिन फिर भी तो मृत्यु आएगा। तो क्यों साइंटिस्ट डेथ, कैसे डेथ, कैसे मृत्यु बंद करना है, ऐसा रिसर्च नहीं करते? क्योंकि वे व्यस्त है इस क्षणभंगुर जीवन को भोग करने के लिए। यही मूर्खता है। हम और भी सिगरेट पी लेंगे उसे, क्या आनंद है, क्या क्या आनंद है, वो मेरा प्रश्न है। ह्यूमन कंडीशन इम्प्रूव करो, हमारा मानवी स्थिति उन्नत बनाओ। तो कैसे इम्प्रूव करेगा? तो जितने भी इम्प्रूव करते, देखो वैद्युतिक पंखा है, इलेक्ट्रिक फैन जो लोग बोलते, ये बड़ा फायदा है नहीं? तो आजकल इतना सा कष्ट करके पंखा का मतलब था ऐसा चीज जो लोग खुद के लिए या दूसरों की सेवा करके हवा विचालन करते और ऐसे थोड़ा आराम मिलते। तो आजकल बड़ा फायदा है नहीं? साइंस हमको इलेक्ट्रिक फैन दिया, तो इलेक्ट्रिक फैन से मृत्यु बंद होते। आप फर्स्ट क्लास एसी हॉस्पिटल में जाके मर जा सकते, अंडर इंस्पेक्शन, 20 डॉक्टर्स एवरी आवर टेकिंग योर पल्स, और एक बार डॉक्टर आएगा और कहेगा तो पल्स बंद हो गया और उसको लेके जाओ जला दो, और हम और भी टेस्ट करेगा और फैमिली का और 5 लाख रुपया देना है। We're not quite sure whether he's dead, so we better do a few more tests. It'll only cost you another 20 lakhs. We'll give him an electric shock. Already died 20 minutes ago, but we'll give him an electric shock, and that'll cost you another 50 lakhs. Uske baad usko leke jao, samshan. So, like this, you can... First class hospital mein agar mar jayega, to kya fayda hota hai? Uske baad kya hoga? स्वकर्म फल भोग पुमान, कर्म के अनुसार हम जो किया है जीवन में उसके अनुसार हमारा फल प्राप्ति होगी। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये, मृत्यु के बाद हम कर्म फल के अनुसार देवताओं का क्या बोलते हैं नियंत्रण या देवताओं का निरीक्षण के अनुसार हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस ज्ञान को समझना चाहिए कि हम नियंत्रित है, और जितने भी हम कल्पना से कहते हम स्वाधीन हो, हमको भगवान में विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है, तो समझना चाहे हम नियंत्रित है और नियंत्र है ईश्वर है, हम ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर को ईर्ष्या करने से हम विभ्रमित होते। व्यायाम द्वितीय क्या श्लोक है, अभिनत ईशाद फेटा से वो शब्द आते, ईश को ईर्ष्या करना। द्वयम द्वितीय अभिनिवेश, अभिनिवेश होते माया में हम पूरा निमग्न होते हैं। तो जितने भी हम बड़ा ज्ञानी होते, यदि हम भगवत तत्व विज्ञान नहीं समझते, तो हमारे पूरे प्रयासों तो निष्फल होगा। तो भगवत तत्व विज्ञान समझना चाहिए, वो क्या है कि ईश्वर है, हम नियंत्रित है, नियंत्र है, हम संसार चक्र में है, जन्म के पश्चात मृत्यु होते है और उसके पश्चात ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च पुनर्जन्म होते हैं। कर्म के अनुसार इस जीवन का कर्म का फल के अनुसार हम दूसरा जन्म लेते हैं। ये साइंटिफिक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कर्म क्षेत्र में भी ऐसा होता है, हम अगर किसी को हिंसा करते हैं हम उसका फल मिलेगा इस जीवन में या दूसरे जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम पर हिंसा कर सकते और उसका कुछ भी प्रक्रिया नहीं होगा, रिएक्शन होगा। तो इसको समझना चाहिए। तो दम्भिक नहीं होना चाहिए कि हम इतने सब प्रगति की और अभी हमको भगवद गीता समझने का कोई जरूरत नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदू है और भगवान गीता में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, हम हिंदू है, हिंदू का क्या मतलब है, हम मुसलमान को द्वेष करते। लेकिन भगवद गीता में हम क्या मिलते है, अद्वेष्टा सार्वभूतानां मैत्र करण एव स। द्वेषी नहीं होना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू है और हम सर्व ज्ञान विमूढ़ है, हम भगवद गीता को कुछ भी नहीं जानते भगवद गीता से। और लोग तो इतने बड़े मूर्ख है, तो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के अलग ग्रंथ है, अलग शास्त्र है, तो नहीं जाने। आज सुबह हम हॉस्पिटल में तो वो हॉस्पिटल में एक थोड़ा धार्मिक व्यक्ति उनका धर्म ज्ञान प्रकट करने के लिए बोला कि भगवद गीता का पहला श्लोक है यदा यदा ही धर्म से। नहीं नहीं, वो भगवद गीता का पहला श्लोक नहीं है, लेकिन वो एक ही श्लोक वो व्यक्ति जानते है। वो पक्का हिंदू है, वो बड़ा पुण्यशाली हिंदू है, भगवद गीता का एक श्लोक जानते है। उसका अर्थ है तो बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन जानते है तो थोता जैसे बोल सकते यदा यदा ही धर्म से। तो ये आधुनिक हिंदू समाज का हाल है, सर्व ज्ञान विमूढ़। और प्रमाण है, मैं ऐसे क्यों कहते प्रमाण है कि हर कोने में साईं बाबा का मंदिर है। अगर ज्ञान था, शास्त्र ज्ञान था, वो संभव नहीं था। क्यों साईं बाबा की पूजा करते? पूजा तो कृष्ण के लिए होना चाहिए और कम से कम वैदिक देवता के लिए होना चाहिए, एक मुस्लिम फकीर के लिए नहीं है। लेकिन टीवी प्रोग्राम था साई बाबा और अभी साई बाबा तो बहुत जनप्रिय हो गया। तो अभी शास्त्र, आजकल शास्त्र प्रमाण छोड़ के टीवी प्रमाण उसको पूजा करो। अगर टीवी में आते वो सही है तो कितने बड़े मूर्ख है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताया जिससे अर्जुन मूर्खता से बच सके। और यदि हम भगवद गीता यथारूप का ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं तो हम मूर्ख रहेंगे, और अगर हम लेंगे हम अर्जुन जैसे समस्त शास्त्रों का उत्तम फल मिल सकते। वास्तव में अनेक अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने संभावना नहीं है, समझने की संभावना वो और असंभव है और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो समस्त शास्त्रों का सारमर्म इस भगवद गीता में है। यदि हम समझते हैं कि भगवान है, भगवान कृष्ण है, हम जीव है, हम भगवान के समान कभी भी नहीं हो सकते, ये सब सिद्धांत भगवद गीता में स्पष्ट है। श्री कृष्ण सनातन प्रभु है, वे सदैव प्रभु है, हम सदैव दास है, हमारा संबंध है दास प्रभु संबंध, वो भक्ति कहते हैं, वो प्रेम संबंध है। तो यदि हम इस बात को समझते हैं, हमारा ज्ञान पूरा होता है। और जितने भी हम बड़ा PhD हो या द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी है, तो हम मूर्ख रहते हैं। यदि हम श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठता और हमारा दास्य संबंध उनके साथ नहीं समझते। हरे कृष्ण, इसके बारे में अगर प्रश्न हो तो जरा से पूछो। तो इसलिए इस्कॉन से आयोजित भगवद गीता कोर्स होते हैं, तो सबको भगवद गीता कोर्स लेना चाहिए, जिससे आप सिस्टमैटिकली सीख सकते हैं। तो भगवद गीता में क्या है, भगवद गीता में खाली 700 श्लोक है, लेकिन उस 700 श्लोक है विशाल अपार ज्ञान का सागर है, जिसका एक बूंद लेने से हमारा पूरा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। स्वामी महाराज की जय।